Kısmetim olursa alırım. yaram seni. Yar yolunda dağlar geçtim, sulardan içtim. Min bir güzel gördüm aygız, tek seni seçtim. Min bir güzel gördüm aygız, tek seni seçtim. Gel, gel bir görüm seni. Eğer kısmetim olursa alırım seni. Eğer kısmetim olursa alırım seni. Girdim yarın bahçesine, gemim dolmadı. Küçük yaşta bir yar sevdim, benim olmadı. Küçük yaşta bir yar sevdim, benim olmadı. Gel, gel, gel güzelim gel, gel bir görüm seni. Eğer kısmetim olursa alırım seni. Kısmetim olursa alırım seni.